نو بیا دا بادشاہ ہوتا وای چتا ایمان چا تر وڑاو دا امر نو لاس وای چی دا نجاشی بادشاہ خواته دا اپ ملکی با ایمان روڑے دین اس دا امر چی نجاشی بادشاہ می ایمان روڑے مکه دی بار سد ایمان روڑے نو بے دا بادشاہ ہوتا وای چی دا ایمان روڑ نو دیکھو بادشاہ ہو نو قوم اسے سنگ معامل آوا ورماو تویل چی قوم دے پر اخپلا بادشاہی پری خودا ہو قومی تابدائی وکلا بادشاہی خط من دا دا خبر میں اتاو وکلا نو بے دی دا بادشاہ تا پوشکو ولدن جاشی پا ملکی خولویلی راہبانو پیرانو فادریانو مشران خلقو اگه تابیداری کری کنه دا کری فرماو تو چه غیم دی بادشاہ تابیداری او کلا ول بی ما تو چه هم را لکه سوش که اولاد سه خبری که چه بادشاہ نجاشی بادشاہ می مان رو بڑای ناو قوم هم دا تابیداری او مشران فادریان راہبان و پیران اغیم ایمان رو ما تا داوی چه لکه سوش دی خبر اکی که اولاد سه خبری که دروغ مو رو که دروغ دیر دا شرم خبر ده دا صحابی ما تو چې دروغ نه ما رښتیا وایم او زمونږ په دین کې دروغ ول څه نه جایز دي نو به دې دا وته پوس خو دی دا مان مشر دا کشور چې عبادت دی راته وای چې هرقل چې کوم دی د نجاشی د اسلام نه خبر دی کاندې هرقل لوی بادشاہ چې کوم دروم دی بادشاہ وای ما ته چې هم خبر دی نو به ته پوس خو تاره صفاته چې هغه خبر دی صحابی ما تو ول دین جاشی و مخینا دغا بادشان سو تکس ونی خرشا مرشا و پیسی ورکوالی و چه کل ایمان را ولو دین جباشی و شو زمانی پانلا قسمی که دین روز زمانی یورو پی غواری امنی ورکو دا خبر شا حراقل تاور سولا چه نجاشی بادشاوی چه دین روز دا حراقل یورو پی امنی ورکو نحراقل تاور دا خبر اوکلا چه دا خوستا یو خادم ده یو غلام ده نشتا ده آدر نلان ده مقصد داره او تالا ده کم تکس او خیراج ندر کئی او ستا دین کریدی او پا نوی دین که دانا جاشی داخلی نه هرقل جواب دا ورکو چه گوه یو سلا پا خفل خواهش بانی یو دین پرید او بل یو دین غوری نه زمان پس اعتراض نشتا او هرقل دام ود چیزی پا خفل بادشاہی گیرے گم کد بادشاہی گیر راسا نوے نمام دا خوشی غمبر تابیداری کرو لکا نجاشی دیت غمبر دعوت او مانا نکو زمان چا دا بادشاہی گیر نوے غم راسا دا بادشاہی نوے نمام دا دیت غمبر تابیداری کرو لکا نبیوی دی بادشاہ راتا وی چا غمبر لکس خوش کو بادشاہ سا خبری کی چی نجاش ہرا قلم تی خبر شوئے لے او دیچ خبری ام کری دی اصحابی ماتو زمانی پا اللہ قسم رشتیا خبر تا کم دروغ نوے من دیو تا دغا مشهر طوی ده آمه ده چه ده پیغمبر ده سه حکم کهی ده سه شی نتاسی مانا کهی ده صحابی و طوی من تا ده حکم کهی چه ده اللہ تعالی تابیداری کهوی گناه ما کهوی پیغمبر من طوی دیو بل سنیکی کهوی سنی رحمی پالی ظلم ما کهوی جاتی ما کهوی زنا ما کهوی شراب مست کهی ده بوتان و عبادت ما کهوی ده گاتو ده سلیب و غیره عبادتون ما کهوی بیر الرحمن بادشاہ ماتا وی چه دا خوڑیر خشتا دین دی آو بی دام ویل چه را که زمان مشروع زمان سا دا خبر منی نمانگم زو پا محمد و رسول اللہ بین ایمان را رو خبر بندو ویل دایم ویل چه را زمان رو چه را مشروع دا سر بادشاہی حیرس بادشاہی پی کرده رو سره نو زمان ویل خیل نکی چه آغا برده تیغمبر تابیداریو که ایمان برو نو ولما وتول اصحابی ما وتول که چرته ده ایمان راول نو نبی علیه السلام دا پرې خپل بادشاهي باندې پرېږدي بادشاهي چې دا پیغمبر څه اخلي خو نه اوس هم د قوم مشر دی بیا به هم مشر دي او دا مې م ورته وویل چې دا کوم مالداران دي د هغې نه به زکاتونه اخلي غریبانو ته بیا ورکوي بیا دې وویل چې دا خو ډېر ښایسته دین دی چې داسې خبرې دي پرې غریبانو کې دومره خیر ساتلی کېږي نو بهر حال دا نور اوږده واقع ده، تفصیل پکې ډېر زیات دی، خو دا صحابي بار بار د دې دورنو ساول نه نیکه شروع شوه، ډېرې اوږدې خبرې او مذاکرات شوي، دعوت یې ورکړی بار بار، بیا د هغه مشر څخه خبرې اترې شوي دي، هغې له دعوت ورکړی دی، خو د هغې نه وروسته چې کله دا صحابي ترې رارخصتېده نو دا صحابي وایي ماته جواب راولېږه، دې دوړو چې دی ایمان راوړی و، دا دورونه چې ده د عمان چې کوم مشري او بادشاهي وسوه، د یو نوم جعفر دی، د بل نوم عبد دی، دواړه وروڼه دي، یو مشر دی او بل کشر دی، دې سره دې صحابي اوږدې خبرې شوي دي، د هغې بیان لږ اوږد دی، خو بهر حال چې کله دا صحابي ترې راورخصېدېده نو په دغه ټایم کښې دې دوړ ایمان راوړ، او دا صحابي وایي د نبي علیه الصلاة وسلام تصدیق یې وکړو، او چې کوم صدقې وې زکاتونه او د هغې واک او اختیار یې ماته پرېښودو، یعنی مقصد دا و چې د مالدارانو نه کوم زکاتونه اخیستله کېږي او غریبانو نه ورکوله کېږي، دا یې ماته پرېښود دا اختیار، او د دې نه وروسته دا یې هم راته وویل چې کوم لانجې او اختلافات پیدا کېږي، مسایل پیدا کېږي، د هغې فیصلې به ته کړي، فیصلې یې ماته وسپارلې، او چې چا به وایي زما مخالفت کوم، دا صحابي وایي د دواړو وروڼو به په هغه کښې زما مرسته او کومک به یې کاوه، خو بهر حال دا تم خط و چې نبي علیه السلام لېږلی و، خو مخکې موږ دا عرض وکړو چې نبي علیه السلام دا کوم خطونه لېږلي دي، اکثر بادشاهانو ته یې خطونه لېږلي وو، او دا کوم چا ته چې خطونه تللي دي نو ځینې داسې وو چې ایمان دې راوړی و، او ځینې داسې وو چې عبدي خپل کفر پاتې شوي دي، ایمان هم دې راوړی، خو صرف دومره وه چې د هغې یو توجه یې پیدا کړه، نبي علیه السلام ته خو مخکې د هغې دومره توجه نه وه، دومره اهمیت یې نه و، لیکن د دې خطونو او د دې دعوتونو سره د هغې لږ سوچ او فکر بدل شو، او نبي علیه السلام د حالاتو نه هم خبر شو، د هغه د دین نه هم خبر شو، دا پیدا راووتله، خو بهر حال دا د نبي علیه الصلاة وسلام هغه دعوتونه وو چې د خطونو د ذریعه مختلف شهانو ته ورکړي وو، او دا راوه د صلحې زمانه کښې دا خطونه نبي علیه السلام لیکلي وو، خو مخکې موږ عرض وکړو چې دا دواړه قسمه سرګرمیان نبي علیه السلام کړې وې، دعوت لې هم زور ورکړی دی، او د دې سره سره عسکري او جهادي عملیات یې هم کړي، نو په نني تعلیم کښې د هغه د دعوتي سرګرمۍ بیان وشو چې کوم خطونه یې بادشاهانو ته لیکلي وو، د هغې بیان وشو، آینده تعلیم کښې ور دې بیان راځي چې نبي علیه السلام دغه د صلحې په زمانه کښې کوم عسکري سرګرمیان یې کړي او کوم جهادونه یې کړي، د هغې تفصیل به آینده تعلیمونو کښې راشي.